والباء بلا کتن دی پنزام حرف جو خرد جراب نہ دے دو وچ وحیا للالساق او دا دی چاہتے پر رسی دی الساق تے پر رسی الساق یلسکو الساق دا لازمیہ رو لدہ و متعدیہ رو لدہ دو تک متعدیب مرام دے الساق منا لگاول دے گوشی لے برسی سارا خبی رکھنا لگاول دے شا دے گوشی نے بیت ارسی پہ خورو جرابی سیدا چاہتا بس دے الساق تے پر رسی دے لگاول دے گوشی دے برسی سارا انہی سمنا چاہ ما قبل اشخائی سارا آتے دانا آلا گوی دے شا سارا اے مدخول اخفل سارا ایسا سارا خدا لگا بولی یو حقیقتن بھی یو سر بھی مجازن کشو کنا نمی ذکر حقیقتن مثال آدم اندار دیر کرا چکن زکر چاہ روز اختا لکا خود پا خرشیہ مدار مثال دیر کرا دا دا حقیقتن بولا چکن چی ام سکتو بے زیدن چلکتا ام سکتو بے زیدن دا دیر اخری وقت بے زیدن ام سکتو بے زیدن سمانا چی امینی مزاید خوبے دیکھا نا امین وہ زید ہے وہ شاہ تو پچھا کرے تو زید کرے خوبے دیکھا نا نے دو تکہ چکنے پہ دیکھا نا دہا لکتا زید جو پانجے شبون سے چکنے دے چھو پانجے شبون وہ موزے چکنے دے دہا تو پانجے اے دیر السا کو اتسا دیکھا سر ہوئی وہ حقیقتن دا تھا نا تو چھو صرف پانجے شبون سے چکنے دے دیکھا نا آیا تو دے پانجے لگست تیسر حقیقتن روشے کنشے رو نام سب تو بس دن مدام آنے تھے پانجے شبونی ہوئی زیب چکنے دے تیش فکا نا دا اندار چکنے دے کانا حقیقتن اے تو دے غے پانجے السا کے چاہ سر ہوئی دا وہ دے مجازم لے مثال دے کوئی نخ مارو تو بے زیدین سرکے سمانا چھے ایل تسا کا مروری ہے چھے پیواز شو او اہا تیرے دل دے مو اے چا سرا پیواز شو دے موز عین دے دا سے زوی سرا یک کرو بنن ہو زیدن چھے نرزی دے رہتا زید چھے نرزی دے رہتا زید ہے نا نو پہ دیکھنا گورا چھے دا سوی دو تکی زید نوستا ہے نا وہ تو پہ دلیار مندے پہ تیر شدے سکتے ہوئے چھے مارو تو بے زیدن دا پہ دیم سائے شو لے کھا نا چھے پہ زیدن سائے شو دا پوسن لے پہ تیر شو چھے پوس کو ہاتھا لے پہ زیدن تیر دل خدا مندے چھے پوس پہ پوخی ہے خو پہ سامشے پہ تیر شو آئے کھا نا میں لے چھے پہ زیدن مندے تیر شو لے ہی کھا نا آئی دام آتا چھے تو دے کہ آغا وہ دے کھا نا آغا اے تو دے مرو ارسا کر آئی دے سار خائکتن نا دا خائکتن خب ہوتے چھے پس مجھے تیش ہے خو مجازن دا مجازن دا منا ہوئے دیکھا نا چاہے تم روح ارساق دا سے غریسا روح لدا چاہا زین رزید زیدہ یا زین رزید آگے چاہتا یا غیر زیدہ یہ جیتا ارساق سے رشید مجازن جیسے کہ دایا مثالی رکھو چاہے سمانے جی ایک تسا کا مرور ہے چاہے متصد تل مجھے کہنا لگے درہ دا ہم مرور دے مو یہ غیر زوری سارا دا سے زوری چنر زید آگے تسا ایک زیدہ نہیں دیکھنا نہیں جہاں مطلب ہے کہ قطن دے تو مرور دا مرسید کے ساتھ ہمارا دے سے سالا ہے قطن خبر ہوتے ہیں چھے نہیں نہیں پہلے سانا وہ جیتا سے بلاش مجازان بلاش اس کو پہلے دیکھ اوبل ولیل استعانت ہے اوبل بے چاہ دے پرسی استعانت سے پرا استعانت سے مارا دو طلب دے امداد سجا اپنا منا دو استعانت سے خود دو دکھے منا دو چکم دیو با دیکھانا وہ خستل دے امداد سرکے وہ خستل دے چاہ امداد سیچان امداد دو اچھا شے وہ خلے نیتو تا کیا دا سی بھی چی آہا فائل لگا سرکے آہ فائل آہا چکم دی دیکھے مدفول دے دینا امداد وہ خلی پس دور دے پھیر شے فتر شے پس دور دے پھیر شے اے مدفول دے دینا سو وہ خلی امداد وہ خلی رکھا اندو تا کہی قطبتو بالقلم سرکے بھی نخو خطب تو ویچی لکن میں اوکر بچا سرا بالکلن پہ استعانت دکھا سرا پہ امداد دے کلم سرا ہے آقا تیب سرا چا فائل دا اپا دفیر دے کتبت شے پہ دیکھا نا پہ دفیر دے کتبت چی دا دنا خدیرے جی و دفیر دے کتبت چی کو پہ دیش امداد دیشانا ہو خلی یہ کلم نہ ہو خلی خطب تو بالکلم ہے دیکھا نا مولی کلو کو بچا سرا پہ کلم سرا انسمانا دیکھا نا چی پہ دلیکلے کلش امون امداد دیشانا ہو خلی دے کلام میں وہ خاص ٹھیک ہے زمین وقد يكون للتعليل وكلا كلا بھی دہا بین دو دہا تعلیل دے پورا بھی کہنے تھا نا یہ بیان دے یہ دتے پورا ہے کیا دے پورا بیان دا مطلب دا چاہ مدخل دے بین بھی عائلت وی چا دے پورا اے مقبلہ دے پورا نیکھا نا عائلت وی چا دے پورا مقبلہ دے پورا لکا مثال کا انکم کقولی تعالی کقولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم و اجلال کہ بے شکر تو سے چیز تو سے ظلم کرا رہا پزانے اقوالے مولی پہلے تھا نا آدھے ظلم سبب ہے رسلے رہا باتخاذکم و اجلال پس سبب دے نیولے دے تو سے ایک اسخیلہ رہا معبود معبود ہم میرے کنا یوم فل خدا پس سب نے بولے تو سے چلا رہا اس پی لگا نو اس پی لگا تو سے حق نے بولا تو چا نہیں بولا ہاں معبود الہ ٹھیک ہے انا تو کہ کہ دی دا پو ظلم نہ دا پپلے نے مو دے ظلم اے دے دے پرائے لسے دے دا وسا دا مفول دے سنا دا تو سے جی تیم نے دے سینا دے خدائی جوڑا ول دا سا دے ہاں دا ہسا دا الہ تک دے سمجھ گا نکلا کلا بیان دے چاہے پورا سی ہاں اے تعلیل بیان تعلیل بیان دے علت تشریح دے تو ہے نا یعنی دا بیان ابھی دا ہدی تھی نہیں چہ دا مفہوم دے معلق تے چاہے پورا اے مقبرہ دے ٹھیک وقت نا ولل مصاحبت وہ مصاحبت پورا سی سر کدا مصاحبت دے پورا سی تے نا ان سمان چا مفہوم دے دے نہیں اب مصاحب لی اے چا سر مصاحب لی بلے اے شریک وی مصاحب دا معنی چا شریک وی اے چا سر اے مقبرہ سر مطلب چې موږ څه فعل د خروج نه ده په دې شه دا قبيله دې د ځای سره څه ده شادي ده څه ده چې لکه څنګه چې غیر وته دا نه قبيله وا وته شي مصاحبت دا سره چې نه بچاسه ها په دا موږ څه فعل دې خروج شي څنګه کنه به ده نه څنګه ده وې دې دا کنه ده څه کنه ها چې دا د چې د قبيله دا بالکل چې نه ځای په دا خروج وو شي دا ده ځای ها دا ده بالکل سره دې ځای دے زید معیت تے چاسرا دی تے زید سرا نا زید مشو تو قبلا سکا اون سے مشو ہوا تھا نا نا زاد یہ سا کے اندر زاد چپ دوا کو کچھ دے سے ودا یہ دے سے پتہ ہے مرسی کی بالکل گھر رہی بھی تو وہاں سرا ہو نا زید مشو تو تین قبلا سا کی ہاں گھنٹہ دے کو تے ورس بڑا ہوا تھا جن دے خود دا خیر دے خود خوش سے دے سرا شریف دی دا مطلب اب یہ مثال مصاحبت مقابلہ مقابلہ ہاں بات نا والد تعبیت ہے وہ بے تاج پر رہتے ہیں یہ تعبیت پر رہتے ہیں پھر لازم و طریقہ ہوئی چاہتا مفہول تھا دا مطلب دا پھر لازم ہی لکا زہب تو دے زہی دین سمانا کہتے ہیں چتر شاہوں پہ چاہوں دے پہ زید مانے ہم دے اصلا زہبائی زہبا چکن دے اگر فیمی دا تھا نا زہبا سے زید دورا چکن دے میں دیکھا نا وائنے سے جی متعدیف ہے کو دے سار چکن زہب تو دے زمانا چھے میں دیکھا نا بیمت اللہ سید نا زید تشکت ولی از ذرفیات ہے وہ بے بہت پر رہتے ہیں از ذرفیات سے پورا سے چاہ مدخول دے سر سے مقبلہ دکھا لکا جلس تو بیل مسجد ہے یعنی جلس تو فیل مسجد دا منا چې څوک څنګه په چارش نه جماعت شي اون چې وای راځي دا کوم ودا دې ځای ته ها زه یې داسې څه ده نه نن ځکه یې سم نه چې په کار په خوند دې سره هغه ده نه ها په انا څه معنا څه کوي نه اصل معنا شي نقصان نه دی نه ودا ما ته چې بالکل به فائدې دي زه دا ما چې بالکل به فائدې دي فائدې نه دي کېږي خامخا یو فائدې دي بشي خو ده نه خدا ما ته اصل معنا شي وي اپ خزر دې سره نقصانی نہ ہے اس روش صدای غلا گو وزیادہ وزیادتن وزیادہ وزیادہ کنی قیاس انتے تک جانا ہاں قیاس نہ نیسانا چیتا تی خبر نفی پا خبر چاہش ہے نفی شے نخو ما زیدن بے قائم قال مرسی دا کانا دا زیدن ایسن دماغ شو دا قائم نسا دا خبر پا خبر شے بے روح لے دو کانا یعنی ما زیدن بے قائم دا بے زیدن نسا دا خبر چی ما زیدن قائم نسی دن دا به ځای ده څه نه هو باندې څنګه دا چې بالکل به ځای ده دا مشه تکید نه کړي په راځي ساده پره چې تکید نه کړي په راځي مشه نه کړي کنه اله کله کولا وکړي او فل استفهام هو او بل په خبر دي چا شه استفهام شه دا پنه په مداخله ده یعنی په خبر استفهام ها زید زمي په خبر دي چا شه اس کله نه ته نشه نو هل زید بقائم دا څنګه دا زید اسم دا چې څنګه دا کده کار نه ساجي کوي خبر دا زید متعدا دا کوي خبر دي کوي په خبر سره دغه وکړه نه یعنی دا څه چې هر زید قائم څه شو اچھا دا یو څه سیمان دا په فوس کې یاسن بیا ته وا زید اسم سیمان څه شو نه او بل دا زید اسم چې کوم دي خو سیمای شي دي لکه دا سیمان سیمان دا نه چې دا عرب نه په کیندو شه ها دوه دا روغلی اجي ته ولا شي او چې په کین وی شنو روغلی ها څه نه کې اصل دا معنا ولا دا نه چې هغه د سار کاندو کپه خبر ده کړم نه شي نه ځکه دا ته په هر کړم نه شي په خبر سره روغلی راشي چې کپه دې ته ترکیب شي ما دې دن دې قائم او کبل ترکیب دي نه ځکه او چې کړم نه شي په خبر سره ته ده څه نه ما امرون به زاهد نه ما امرون به زاهد نه ما بکرون وی کنا ها ده نافع وی کنا این داشت می پهار گوشه تیسی پا خبر خلم سیسر رو لازم پکی بهام شکی ایسی دامانا و سمایی دامانا چه پا کیم عبارت شه جارا دا نسیدی زیدار از رسیدی ازی تو روڑه چکن دی اقل دون اکا تو یہ کنا که کلام جوڑه تیسی بانش روڑه چا چیش وقت کنا ندایوی که نکا مثال که چکن دی و سمان و زیدنی سمان فی المرفوع پچاس ہے مرفوش ہے مرفوش دامہ چا متعدہ خبر فائل کنے دے رہا پدر شدہ جی کنے دا مثال کنے نکو بحث دکا زیدون سرکے بحث دکا اے پدر بحث دکا شدہ دے سدو زید سمان چی اے خصبو کا زیدون دا خصبو کا متعدہ زیدون سا جی کنے خبر دا دے پر متعدہ شے سرے کنے رغلے دو کندر رغلے و دارن کے بل وقفا باللہ شہیدہ دیکھنا سمانا اے کف اللہ شہیدہ زدہ فیدہ فائل لکی کن دے کف فائل بلے دیسا جکن دے مبتدا شے خبر شے فائل شے دیسا جکن دے زیدن او بولے دو تکی صرف پدے ترکی بات شے مرفو شے دا کن دے شے دے حضب کا اے پدے شے تب دے جکن دے اگر آگر شے پاگر دے شے اس کا تو پدی جکن دے مبتدا خبر جو آگا وہ تا جکن مبتدا سے ہوگا دیا مزے دیتا نا دان کې چې دې وکفا بالله شهید دې په پایله باندې روغلي دې څه څه ده نه کته په دې کې نه په پایله جوړه وي او دې چې زاده په سره وره بیان سره وره ده څه څه ده نه داخله په دې چې دې وکفا بالله په دې ترتیب سره به زاده روغلي او ارمان دې له شوې ته اصله نن ځکه او په منصوبه ولې دا په مرحوم ده څه ده ها وزایده تن سیمان په منصوبه څه څه ده نه منصوب شه نو القى بيده سره کې القى عند به غلو هي القى يده دا یې مفهوم دا کنه ان ځکه مفهوم شه خدای دې څنګه کې درمه راځل شوی دا څه په دې ځای کې چې تاسو دې مفهوم باندې سره وره به ځای درو کنه به کنه ها چې سره ته دې امره دې ها راځي له څنګه شه دا څه څه به ده او کبه دې هدا ما چا لو کې کوسه لو څه له څه مراته ده نه فتا دې کې دې زوز مراد نه کول کوتي نه لو کې کوسه دې زونه اچھا دا تیرا سوال واللام او برس پہ جام دا خرط جارانا تیکتا لام دا پبے دیکھا نا گوری دا بے خواب پوست ہوں دے پا جیرے مرے مدیتا دیکھ رکھا گوڑا وہ مقشی نیرے مرے مرے مرے مرے جب نیرے مرے مرے روخ لی دو پھر دیکھا نا پا دا ایک ناک شاب ہوں دے پھر دیکھا نا ویچی پا منا دا آن مرے روخ لی دو دا بے ندو لقا سالا سائلون بے عذابن ہے نی سالا سائلون بے عذابن ہے نی سمانا چھ سالا سائلون ہن عذابن پستنا اکلا اس کو لکبین کی دے ہے عذاب نا جن دے یعنی پا حق تشاش ہے یا عذاب سے جو تک ملادان سر رجیس میں بے دیکھا نا او دارن کی چکنی پر نکانا پا ملاد من سر رجیس چکنی لقا یوم تشقق کو سماو بالغمام نا ذکر یعنی آوات چوی چوی اسمون من الغمام دیکھا نا دیکھے او دیر دینا چکنی تشکو کھانا او پا ملاد علا سر رجیس لقا بے دیکھا نا فمن من هم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك عند ذكر ده فنا درا سر ها زنا دي جنا اسيت انت امنه چكتا امنو كه هو درا بقنطار ان على قنطار فده سنا فخزنا بني جن ها فخزنا يا امنو كه ده چكند ده خانا ده دي خيانات نو كو يؤديه اليك اد تو تدير بچ ها ده ده خانا نگا جي كن بلير ما ده نو اپ جن دي روغلي رو خمان ده نو دي ذكر کړي تشو اے فروشی دوی چھے واللام ودرام چھے دا سرکانا شپیشام لام دا وحیاء لیل احتساس ہے وہ دا چھا دے پورا سی احتساس دے پورا سی چھا دے پورا سی احتساس دے پورا وہ دیکھانا لکہ مثال الجلو لیل فرس سر کہتے چھے دا جل چھے دا دیکھانا دا خاتا پچا تیرے او اس پر چھے دے اصل سی جل خاتا گلا شی وہ دیکھانا دا خا یہ زین اغلون دے خطرہ سی چه بتا چاوی چه تا سبرا شی جون مراد نه زنده چیز دی چه دا زین چه دا رکنا دا خاص تا بچا تر ها پوس پر چی سن در دا خاص تا جاتے رے پوس پر دے سن ها او دو تک دا خصوصی تے دے استحقاق تا سکدا کلا کلا خصوصی چا دے استحقاق کی ان سمانا چه دی جون و دے زین حق دورا کیتا پوس تا ای حق دورا چ نہ خارندا حق دورا چ بخرم دا دینا چاوی پیشوا سن تن زات ہے والمال له زيدن او بوده سره ویچ دا بوده سره دا خاطی سره دا زیدن دې مونږ دوت کې راځي چې تاسو ته حالت میل تکي څنګه دا چې دا مول خاص زید دې دې نه سمانا چې دا ویله خاص زید دې چې مونږ ته سره دې زید څنګه دې نه کلا کلا سره ساته ساته ساته خاص وی نه څنګه کلا سره ساته ساته چالي دې هه میل کې کلا کلا سره ساته ساته ساته نسب وی نه راکا زیدون فرہنا ابن نے ہمارے ہیں زیدون ابو لے ہمارے تو کہیں نام رہا نا کہ زید سنا دخل اس ہو فرہنا دا طور خلے سے چاہا جا عمر دا فرہنا دو تک دے اپنے ساتھ اگر ساتھ زیادہ نہ سب دے وجہ ٹھیک ہے نا لیکن بہر خان دے چے ولی تعلیل ودا چاہ دے پرتی ہاں یہ تعلیل دے پرتی بیان دے ہاں ایلتے پورا سر کے بیان دے ایلتے پورا یہ نسا مطلب دا چا مبادہ دے بیچ دو مبادہ دے لام چھ دا آب ایلت نشا دے پورا مقبلہ دے پورا و ایلت پر دوات مجھو ایلت دے غیبی سر کے دا ایلت عیبی دیکھا نا یہ نسا مانا چا پتا تاور شا مقدم نی پا مخش فیل مون دے وہ دیکھا نا نامی ذات نا خوب وقوش ہو سا بھی مرتب خیر ہو سا دے فیل نا موجودی ہو سا دے فیل نا ویو ایلتے ایلتے راتی چیتے تھا ایوی چھنگو پہ رکھانا ایلتے فائدی چی رکھ رہے ہیں ہر رکھانا آدھا سوی چاہا وانا چیتن دیسا ہی مقدم ہے موجود مقدم مشہد چاہنا اے فیل نا نامی ذاتنا یو ایلتے سا ہی غیب ہے غلطہ ہی دام اصلا بدا چی آہ موجود ہے اسے دیکھانا اے فیل نا البتا پتا سوال شا مقدم ہی میں رکھانا او پوجود سے دے فیل نا سا ہی لکا دے مثال پرتے غیب مثال لکا ذرت ہو لیتا دی بے سر کہنا ویچو والا مدائی دے پورا دیکھا دا دا با ہاں زکا ہو لے دا کانا اے دا چی دا دا دا کبی دا دا با اسے لیوانا دا کچھ کلا والا بکری وہ سب رسے کو سمی دا کلا وہ پا تصور شا مقدم دا چیز مدرینی تا تصور شا مشا دا با چی دا زکا ہوئی نا چیز دا سکو چیز آئینی سمی دے وہ گر تب تیری بسائی چیز دی ورست چی فیل ورشی یہ دینا دا کو دا چیز دی بس ہاں بلائی آداب دا کبی چیشو تھا نا وہ دا بل چکنے پہ دیکھا نا ہاں بل علت چکنے چوارش نے موجود ہے لکا مثلا لکا کئی مثال دیکھ رہا ہے ویچہ خرج تو لے مخافت ایک کہا دا مثال دیکھ سکے خرج تو ویچ او اصل نظم لے محافت ہے کہتا ہے جا تا دے بننا یہ تو دے دور دے بننا سچ کہتا ہے یہ تو دے چا دے بننا چیتو نہ دارے دنے چیتو تن زرگا آنے گھڑوڑا والشو ہو انہوں نے دیکھا نا یہ دیوانے چیتو دے رکھا نا اگر آواز میں رکھا موجود ہو شیدا کھلے میں ویزی میں نہ ہو دا چیتو چیشوہ کھا نا لوگو سا سکو چیتو دے وینا ہو خرید تو او اصل نظم ایسے زمان دے بننا لے دیواجی دے دلے دیتو ہونا چیتو نہ دارے دو شیشو کھا نا نے دا گورا واسہ نہ موجود ہو نہ دیکھا نا اے دے دا پھر سے چھکو با دا ڈر کو باے سو چھن ہن دے او بل تب شا وزائرتم ودلال زے دار سے چھن دے کھا نا کہ قول ہی تعالی لقد اكل بل تعالی چرا دے فالتم تے دے کھا نا تو منا اے را دے پکو دلال زے دے ہن دے کھا اصل راضی پہ دے تے ورسی چھ دا یو سرائی او سر سر نہ ہوسی بلا پکے تے سی چھن دے دے کھا نا میرا دفاع کم اپنا مانا دار ہوتے تھا نا وہ سکھ سو پتو سکتے سکھ سو وہ سکھ سو پتو سکتے اپنا مانا دار وہ بیمان ان پہلے کہنا وہ پمانا دے ان سرا سی دالم وہ کلا ایزا اس تو ملا مال کول اور چھ سی مال کو سرا دے چھا دے کول یہ کون ہے مراد پہلے کہنا خالی دا کون دا مراد قبل یا مستقات دے کون ہے قالا یقول قائلون مقولون نا یہ دین اوسه چې مسامل شي فره کنه به ځان په لایتا سره شي ځان سره شي فره کنه ها ک قول هی تعالی لقد اكو به بری تعالی فق ها قال چې قال الذين كفروا فره کنه چې اول هغه خلک چې کافر دي فره کنه ها للذين امنوا یعنی د کله اوسه امر خو کنه اند عن الذين فره کنه نه ما چې اول خلک چې هغه خلک چې کافر دي وای اچانه وای دغه خلک چې ایمان ورو را فره کنه دغه خلق نه ول اغه نه اغه خلق حق شه وې فکر وکړه لو کان کچره وای دا ایمان وړل خیر نه بهتار ما سبقونا د دا مومنین چې دې دې سب کیا نه وړل خلق دې نه اله دې اتا دې نه نو مخ مثلا مونږ دې موږ کنه نو دې کنه اول می شوی دې مثلا زکه چې موږ په دې نه ډېر شو روان شي خو دې کنه کچې دا بهتار وای چې موږ دې کنه نه کنه نه دې نه دې نه وای مخ شې دې نه نه هنه که سامان دا مناندو چې وېغه خلق چې کافر دې چاته وې ایک حق تھا چھم دمانا نا مجھے کھانا اوہ لے حق چھے کفیر دے پہلے کھانا ایچانا ہے اوہ دیکھے خلق نا تو مومنوں دے ایک نا دا خبر آو کرا اوہ لے کھانا یعنی ایک خاص دا خبر آو کرا چھے کچھے دا آپ کین دین چھے دا نبی سن دا بڑا دا دا ایمان دا کا خیر وائی بے بدا آتی کن پہلے کھانا دا مومنین سری پہلے کھانا دا مجھے دا برمشا شدی نواچ دا نا دا دایته وفيه نظرون وای تا نو خو دایته په دې مثال ورشه نظر ده فشکره ها چې دوتکه دلامي ساده پر نظر ده ها دهاند پر وای تا نو دایته په دې شنه نظر ده څنګه چې سمانه چې دوتکه په خپل ده حلم هنده څنګه دا ځان کوله مونږه بلکې ده حق تیر نو مخدبه تا کو ای دې هم منی ته خپل قبضه سب تیر شدا تر ودی ها دا معنی چې قال الذين كفروا وای تا نو او راخه چې کته چا کوي ها للذين امنوا ان دا مطلب چې دا کافر مخاطب مخاطبہ کو شان مخاطبہ کو اے مومنین ته مخاطبہ کو دا معنی چې اول خلک چې کافر دي چاته وي ایک خلک ته دا نه چې ډیر خلک نه وي دا نه ځکه ځکه دایو چې وفيه او په دې مثال ورشه یا په دې دلال شه چې ته په دې باندې دلیل پېښ کوي چې لام دې چاره پوره شي هم او ته په دې شه دا یا ته وي چې په دې شه نظر دا ځکه چې دا نه مخ دې دا سره دا نه اند باندې وغله خو خیر ته بل مثال ورکړه چې په کوم شه بل مثال وغله دې چپا جانا سے وواہ تو پاؤ جائی پہلے کھانا ہاں دیکھے مجھے بولے تو تھے پہا سے آدھی سر ہاں نہ جانا سے دے تو پیسے دی مطالعہ چکن میں دیکھا نا ہاں بلش منا ویر سو چکنے آج سے میں بیل کو چکنے منا دیکھا سا رو آلالا دے آن سا رو آلالا تشبہ کھانا شا و بمان الواو و بل چکن دی دا حلام و صرف منا دیکھا سا رہا دے ہواو سا رہا فی القسم ہے بے دیکھانا پچا سے ہاں و پا قسم سے چکن دی دی تعجب ہے یہ چھا دے پورا یہ تعجب دے پورا نمی زیادہ ندائی سی دا حق منا دی واو سا رہا سی پہ قسم سے اوپے دیکھانا زکر چھے قسم دے پر ہواو سی تھا نا بے بیلانت منا دی ہواو قسم دے سا رہی کھولے تعجب ہے بے دیکھانا قسم چی چھا دے پر رہی تشکر ہے تعجب پر جی مقام تعجب سے داخل تھیں قول الحضری لقد ذاك قول الحضری شیخ نے للہ يبقى على الايام روح يدين پھر تھا نا بمش بخیر به الزيان والاصو ہیں تو کلام نا منا لے واو سر والله سر کہتا ہاں قسم میں دادی پھر تھا نا يبقى دا پخذ کلام سر لا يبقى پھر تھا نا رکھے سے دلام نا لا منا فیا جی نے ہاں دا دیش میں پھر کہا نا آہا مقدر رضی نہیں چکم دیا کھانا بھی دیکھا نا آقا شنو دا واللہ لا واللہ تبتعو تذکرو حضر شلا تبتعو لام خود بھرکا نا نتو تک کلام دیکھن دیا واللہ قسام دا بھی دیکھا نا یبقا انی لا یبقا چنہ پتے کجا علی الایام نا دا کلا انہا علی مرور الایام پہگر دیشتے ہیں ایام ملیس دیکھا نا دیکھا نا زو حیا دین نہ پتے کجا آقا چستان دیشکر خیر چاہتا ولا شئی دیکھا نا ہاں بدلا کشو یش کر یا دو وزنا یہ دیکھ اس کرتا چھن دینے نشی دیکھا نا ہاں زو خیر دین چستان ان یوش کر آوارا نہ پتے کہ یہ جب مرود ایام مدی جب ان یوش کر آوارا چیتا دے مش مخیر رہن پی خیچا کر رہا منے مصخیر چاہتا برا شی چکر ہاں برسنی بنے پی خیچا کر رہا شی جکن دی دا سے چکر خار بہت زیان چی پیسے چکن دی ہاں چم بیل بلونی بھی وال آسو دیکھا نا وہ آغا ببری بھی چکن دی دیکھا نا نن زکه چې څوک غاوی چې کوم دي وره کنه دا غاټې دي لکه شوې یا ده دا د غربو غن دا ته غرش دي نه وره کنه دا چې د ځان وی دا چې اندې له ګوره ته چې دي خو خېش بیا چې دي دا اسې نو چې ته به زه خامته ولا شي وره کنه هم مش ببري مانه چې دي وره کنه وی چې نه په پته کې چې دي وره کنه په مورو دی ورځه مونږ جوش کارا واره چې دي په خه چک غرش چې دي وره کنه چې په شه سره چې دي هغه چاندې له وره ببري وی چې دي ندا تعجب کو چکنے پھر دیکھا نا دا ہما سائد پھر دیکھا نا وہ دا آفات سے دیکھا نا دے دنیو وہ دے مور دیا میں یہ دینا تعجب کو چکنے دا آفات ہما سائد دے خدم زمانے چی دی دا ایسے کہا نا پر جی خط تک چاہ چک یا خرش پہ اسے کنے پھر دیکھا نا پھر دیکھا نا آج دیکھن دی آقا وزو وزون یا خاصی بھی آقا نا پر جی چکنے ہاں دے رہا ندا چکن دے تعجب کو چکنے مرود دیا میں چکنے دا سکر پر جی دینا چکنے دے حالو کے جی بیٹھو چکنے نہ نہ ذات نہ ذات کی مطلب دارا کہ دلام مراد دی واو پر اسی پر قسم سے تعجب دے پر ہو رہا نا ہاں وہ کا مقام ہمیں تعجب نہ وہ داد سلام کیسے تے مولا والا ہاں لقد اس سے کہ رات نہ سے ویلا ہاں دیکھا نا کہ للہ ہے فار زبا ہو سر کہ نا ہاں چکا سامنے دے بخلا میں ہو رہا نا چمبچ ہو رہا تو نے مت رسل کو تو ہمارا ہٹا خبر نہ چے نہ سارے تعجب کنے دے رہا نا انا اسے دلام سے ویلا چے نہیں ٹھیک ہے نا ہاں نا مقام مقام دے سے یہ تعجب سے چے نہیں کنے دے رہا نا وربا بس انا دي